أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون سورة حجر مکی سورة دے ترتیب بلحاظ کی پنزل لسم پز سورة ابراہیم ندے او نزول دو سورة نکے سلور پنزو سم پز سورة یوسف ندے مکی سورة کے تبلیغ بیان شو ترغیف تبلیغ چې تبلیغ د الله د کتاب او دا مسله له دعوت الحق القطا ورسوا نو دې صورت کې چې هغه مسله چا اونمن لا او چا ون رسوله دې لپاره انذار دې انذار المجرمین چې مجرمین دا خبره اونمن لا نو دا غیر لپاره یو لږه کې متصل لولو مقصد دو صورت حجر صورت کے انذار المشرک مجرمین بی واقعات السابقین یردا مجرمین دو پارا پا واقعات دو سابقین باندے انذار المجرمین بی واقعات السابقین او صورت گن باب دے اول پنزلسو آیاتن کے اول پنزلسو آیاتن کے زجر بیا آغا خلقو تا چاغا انکار دا مقاصد ارباو نا کئی دویم اسا کے او دویم ارکو کے ادلا عقلی بیا نیم پنزی اشتم نمبر آیات پوری شپک اشتم آیات دریم ارکو کے انجام دا شیطان ذکر کئی سرکشی دا شیطان او انجام دا ذکر کئی او بیا حالت داغا قومونو حلاک شو بیانے چکم اللہ حلاک کری داغی بیان کئی خود صورت تاواو مقصدو انذار المجرمین بی واقعات السابقین شورو کوم بیمداد دنم دا اللہ سرا چه مہربان عام دے مہربان خاص علف اللہ مراب ترغیب قرآن کریم تا دا آیاتو ند کتاب دی و قرآن مبین او دو قرآن دی خکارا دا آیاتو ند کتاب دی مبین او دو قرآن دی مبین خکارا خکارا قرآن دی خوا قارا آپا ماند لستلو سرا قرآن تا قرآن زکوی چه دا بار بار لستلیشی یا قارا قرآن پا ماند قرآن سرا قرآن راجی پمانه دا یوزی والی سرا او قرآن تا قرآن زکویج دی مزایمین یو بس رسری پیوست دی یوزی دی آیاتون و سورتون او خکار دی روبما یود اللزینا دیر زلا دیر کرتے خو خیبا کسان چه کفر کرده دی لو کانو مسلمین کاچوی دی مسلمانان کافر بخو خی کا چې مونږ اسلام راوړې وې کا چې مونږ ایمان منلې وې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر زلا خو خی با کسان چې کفر کړي دي لو کانوا مسلمین کاش کده وې منونکي اے کافر بو اے کا چې مونږ ایمان راوړې وې دنیا کې کا چې مونږ مسلمانان وې هر څه بدا هو هي او مسلمانان مو کاش من خیقین کړي وې من خم سره توحید منل بیان کړي وې کاش امر حل تهدید زرهم پرې د دې الله وی یا اکلو چ خوراک کوي دی و یتمتع او فید اخر دی په دنیا کې الله وی د خسرب خوراکونو ته پرې دا چ خوراکونه کوي او فید اخر دنیا کې وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ او غافل کړي دې را امیدونو وګدو وګدو وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زرد چ پوي بشیدای وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ غافل کړي دې را امیدونو امید دې سکال بدای کال بدای بل کال بدای لس کال بغل جوړو ما بیا بش پالس کال پس واد کو ما او بیا به دوړه جې داد عالم بیا به بار ملکونو دو به تبازم پیسې به غټم بیا بدا کوم مر پاتې دی ها لولې امیدونه دي مسکټ تبازم ته د مسقط دوبهي غم کې پاغي الله کې انقلاب را وسته پوه شي فصوفا يعلم زر د چ پوي بشدي چې دنیا نلار شي نو ده پوه شي ويسل عبد عبد سها ولها ونسيل مقابر والبلا بد هغه بندا هغه بندا چا غير کله لل مقبرو تا او زړې دل په مقبرو کې ندا مير ورو ردا اروخ یاد ساتا ويسل عبد عبد سها ولها ونسيل مقابر والبلا دې نه پوي اه وا په تاسو واره او زه دا فزرهم پرید د یاکلو چخورا کی و یتمتو فی داخل دی دنیا کی و یلههم العمل او غافل کلی دی لر امیدونو زرده چپوی بشی دی سورة محمد کم راجی گنا فزرهم و یاکلونا کما تاکل الانعام و النار مسولهم پریده دی چه دی خوراکونه که لکه پشان تو خوراک ده زن آورو آوری زیده پولالا پولالا و دسماتیم که نن سبا پولالا خوراک ملک ده زن آورو گندن یا زبان ده غوانو روانی دیزه این ناغستر لاغا زن ده سبا روانی چولی بدا سی چرا تم نده خوالی رو ری کنه پولالا خوالی نده کنم ده پولالا و نخوالی ده نوان بده نجوش و ما احلکنا او نن دا زمانہ ده و ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم او نه هلاکړه موږ یو کله مگر دا کړې ده په کتاب معلوم کتاب دې مقرر لیک دې مقرر ما تسبق من امه اجلها نمقي کړي امت اجلها نه دا عذاب ده و ما يستاخرون ان رستقي وقالوا وعد يا ايها الذي وكسا نزل عليه الذكر جلاله کله شی پاغبان قران انک لمجنون یقینا انت خامخاله ونی تو خلی ونی زجر هغه خلکو ته چې راز د الله دی کتاب نه کوي تن اونو چې اے پیغمبر او اے هغه سړی او سړیا اوس په تاسو مولای سیم نه وای عالم بدرته نه وای دا دې کنه هغه تا د لوی او دشمن هغه چې هغه لیوانی دا لیوانی مونږ دا دې کنه عالم بدر ته نوې مولانا صاحب ته نوې پوش او چې هغه نور دغه والی غندونه شرکیه او السلام علیکم مولانا صاحب په خیر علی شیخ صاحب پیر صاحب برګ صاحب دا حالت ته همیشه ګوره پیغمبر پاک ته وای او هغه سړیا دا وی چې اے پیغمبر اے محمد صلی الله علیه الله پیغمبر پاک تاسو وی چې اے سړیا یا ایها النبی یا ایها الرسول یا ایها الرسل پوه شئ کنه څنګه خسته خطاب کوي کله وی محمد الرسول الله یا ایها الذی او سړیا نزل علیه الذکر چراغ له دې په دا درشه په باندې قران انک لمجنون رسول دایکو خدا دا دمزل اور لغوی نه خدام څخه کم نه دی مون سره غپې چې خدای پاک زړه کې فلي کا هاي دا بل یاد کړې هله چې شو زپور یا ایها الذین نزل علیه الذکر زان په خبره خپو یا کوي نو بیا غسه کار کوي بچی ها یا ایها الذین نزل علیه الذکر انک لمجنون او سړیا او کسا چې دا لګلې شوی دی په دبانه قران په دبانه قران راغلې دی نو انک لمجنون یقینا ته ها مخاله ونه مجنون باندې لام راولره یقینا تخا مخاله ونه تچوه ما قران راغله نو تلی ونه اوس می دا چې کم مولا قران بیان او د الله کتاب درس کې دالی ونی دي خام خاله ونی نو قسم مولایان دی ګوره چا د سنوي دا دې ناکار د شریان دی دا دې لیونی دی او ځان دې کار کتلې تاسو خبر دا کس خبره وانه ورته کنه وای ما به چې دالی ونی دي ځان نه کار کتلې د تشپېلې نه ول غواړي چې ختم شي شور شي دا چې تاسو سره کله کله راځي دا چې اوس دې نه راځي دا دا زه به یادولم دا سم چې بد دی مده ار وخت درس قران دی بس دا دنه مليان زو یو دې ځان نه کار کتلې دا همیشه د قران په بیانون کې بد الزامات راځي په نور نه راځي او خلکو بلا سوانه پاسې دې خموله یا دې خسړې انک لمجنون یقینا انت خامخاله ونه لو ما تاتین بالملائکه ان كنت من الصادقین لو ما نحلا ول تراتن که موږ په فرشتو د عذاب باندې ول موږ ته فرشتي د عذاب نه وړي فرشتي را وړي کړ د عذاب ته وی عذاب او عذاب ان كنت من الصادقین که چریت درشتینو نا ما ننزل الملائکه او سه ورته وی چته وی چې زمالاس کې عذاب دے زدا الله د طرف نه مانوستا خود اور اختیار چریږي چې عذاب راولې لزا غفرشته په عذابونو راولېګه کنه دا الله پیغمبر الله وین رالی کوم فرشته د عذاب الا ان رالی کوم فرشته الا بالحق مگر په عذاب باندې قاموس القران کې د حق دولس ترجمه دي دولس معنی دي یو معنی د حق سره عذاب بل معنی د حق سره قران وان اکثرکم للحق یقینا زیاد تاسو نه د قران د پاره حق بل معنی سره توحید وان اکثرکم للحق وتواصوا بالحق بیان کې یو بل ته د توحید حق معنی سره بی جرما بغیر الحق انبیاء حق پرس و وجل بغیر الحق ادانه چه بغیر د حق نه الته حق ما نه کارکا الته حق ما نه توحید نه دا الته حق ما نه قران نه دا الته حق ما نه د انصاف نه دا الته حق ما نه جرم بغیر د س جرم نه انبیاء وجل پوه نو د حق ډیر مان حق په ما نه د انصاف سره راضی حق په ما نه د رښتیا سره راضی ډیر مانو سره راضی نو هغه ځکه کبا دلته حق په ما نه د عذاب سره دی ان چې ارزه کې حق راشه حق ته انت الحق انت الحق الحق الحق الګیا کنه سار وای کنه حق انت الحق الحق الحق الک تصدق حق حق او حق نا خبر واضحه کا صدا حق نه مراد ساخ لې معنا چې زه توحید نه انکار کوم زه قرآن نه انکار کوم ما ننزل ملائکه الا تاسې الفاظ مناسب ندي چې انسان یو چې دغه په معنا باندې پویا نئی ما ننزل الملائکة الا بالحق اللہ من رالیوگو منگ فرشتے مگر پا عذاب باندے وما کننا او نئی منگا ازن پا داوکی منظرین دمولت کرکر شونا اللہ ویکا ما فرشتے پا عذاب رو لے گلے لبیا بزگوری مولت نور کوم بیا چدی با بچ کما او خنر آلیگم سبر کوما او کدی بار بار مطالب دا کافر دا عذابونو کې چې پیغمبر عذاب راولا پیغمبر فرشتے دا عذاب راولا لکه فرشتي مې یو ځل په عذابو نو راوسته نو بیا غره عذاب نو واپس کیږي خو سوچو کې الله وي ما كانوا منذرين نو به په دا واقع یدا مولا تر کړو شو ری ايو کس د یو انسان د پاره د بدوای سوال کوي رشتہ دار دے دوست دے خوچ کلو سر برخلاف شیر مسوالے کئی اگر که مور ولی نا دا بچی دا پارا چه مور تنگ کی وی اللہ دے دا سے دا سے کا وی کنوی لار تنگ کی نوی اللہ دے دا سے دا سے کا روڑ تنگ کی نوی روڑ توی دا دے دا سے دا سے کا خوچ کل پاغ با ادوا قبول شو پاغا عذاب راشی متوجی شی نو بیا مورم او عزاز کئی اللہ تے تیواروا لار مو یاد د عذاب والا والله وینا ازم منذرین بیا د مولت نه ملاویږي څنګه چې د خیری کړي داغه د پاره هغه سه منذوري شوی دی وروړه کته ډیر بیا وې چې نه نه حدا خنو شي رب الله کړي دی اوس په خیمانه کېږي وله اوس انو ادي وژنه په دوه چا د پاره خنه د چو غاړي انسان ډیر تنگ شي په جنگ شي خپه شي خدا خیری خشین رسول به رسو خفای ان نحنو نزلنا ذکر بشک منګ الله وی رالی ګو قران منګ رالی ګله قران او ان له لحافظون او بشک منګ دې قران د پاره لحافظون ساتون کنا الله قران ما رالی ګله او د قران بزخ په حفاظت کوما ولقد ارسلنا ګور د نور کتابونو حفاظت الله ډوټی نو واغسته تورات ټوټه ټوټه کړه او اغه نقصان کړو خود قرآن الله ډیوټي خپل واغستا زبر قرآن په خپل حفاظت کوم اوس چې پدې کې معمولی سو غلطي وو کې په منځ کې نو الله پاک انسانان خبر کی اغه زه ته چداشي ولکه ددا قرآن ګور دې کې کو دې کې څه غلطي مات والی میږي نبي بل نبي اعلان کې چې لکه فلاني چاپ کې په فلاني صورت کې په فلاني ځای کې دې کې دې غلطي شوی یاد چپایا نه چپایونه او یاد د قستې کړې دا پوجي تاج کو توخانه مخکې دا سم پروګرام جوړ کړو نو لقد ارسلنا من قبل کافی شيع الاولين کدی کتر دې نقصانو کې خود حفاظ او پزرونو کې چې کوم قران دې نو پای کې خود تغییر نشي راوسته اوس دې و قران مخکې رستو کې نه کې کولې شي نه بای حافظ له قران ته لرې کترا قران ډیر ګډ ورډ کې او ټول قران دی غلط دی قران اصل کې داسې کتاب دی پوه داسې الله ډوټي غسلغه ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین تاقیر لیکل موږ ستنه په خوا په ډول اولنو کې انبیاء علیهم السلام و ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون الو راځي د ایتایو پیغمبر مگر دی په پیغمبر پس یستهزئون ټوکې کوي کله یو پیغمبر راغلی نو ټوکی کړی دی کله یو حق پرس راغلی نو ټوکی کړی دی اوسم ټوکی کوي زسړیا دا اوسګار دی اوسم خدای غشت ټوکی کوي ها خندا کوي کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین دارنګي چلو مونږه د انکار لرا دارنګي چلو مونږه د استهزاء د ټوکو لرا فی قلوب المجرمین پزلو نو د مجرمانو کې الله وي نسل بعد نسل الله وي چلو مز د دې لره زرونو پزلونو کې پرلو د مجرمینو کې لا يؤمنون د ایمان وروړي بي الا وقد خلت من سنت الاولين د ایمان وروړي الا وقد لا يؤمنون به د ایمان وروړي به په پیغمبر باندې به په قران باندې وقد خلت سنت الاولين او تاکي تیری شوي دي طریقې دا ولنو وقد خلت سنت الاولین او پتا کې تیری شویری طریقې د اولنو د عذاب الله و دې خو ایمان نه وروړي خو د پخوانو حالت ته وګوره چې سرنګ می اغه معذب کړی دي دانګ به تاسو سزاوار کم لکه په شان د پخوانو اغه د پیغمبرانو خبره نه و منلې د پیغمبرانو مقابله کې ولالو نو که تاسو زماده د پیغمبر خبره اون منې او مقابله کې ولالې اے مکه والو پخوانو حالت د کفارو ته وګوره اغه سب تاسو سره مکما اوسم اے خلق اومنه کنا منه نو د پوخانو د انبیاو د قومونو حالت ګورئ چاغه تباکړی نو سملا تبای را واستی شي په خلکو کنه منی توحید او انکار کې استهزاء کې پوښی کنا تیر شوی طریقې دا اولانو د عذاب اولانو حال به الله و تعالی سره مکم نو ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجوا الله وکړه چې پرانو زمنګ په دې باندې دروازه مين سمای د برنا فزلوا او شروع شې دی فيه پای کې یا رجون چې برخيږي او شې دی پای کې یا رجون چې برخيږي الله وې کمنګ پرانو زو په دې باندې دروازه د برنا اے پاولې اولګو الله وې بر دې خيږي اسمان نوتا او دیو ته ګوري چې دی بر روان دی بر خيجي خيجي نو لقالو نو خامخا وای بدا کافر انما سکرت ابصارنا چې یقینا بن کړی شوی دی زمون نظرونه دایمن ته اسه اندر پایا غانې اسمانه جوړ کړی دی اسمان چرته دی موږ چته را خطلې شو بر اسمان نو تا بیا بزردا وي او له موږ دی بر خيجو او دې دې خي او الله وې کده زبر او خي جو مبرا نو دا بېمانه بووي په منګ باندې چا څوک نظر بندي وکړه زمنګ باندې چا سکرت ابصارنا نظر بند کړې شه زمنګا ننا بل نحن قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم یو چې موږ چې جادو کړې شوی بل ترقي اعلی تر بل د پال د بل سره اعلی ته ترقیرا بل نه نو بلکې موږ یو قوم یو مسحورو چې موږ باندې جادو کړی شوی دی بس واخر دا دعا وکړي الله زموږ ټول مسائل آسان کړي ګور زموږ یو ډېر خوږ دوستو ولی خان بابا د جلبای اغه دعا کې یاد کړي ابل از وفات شه دعا وکړي چې الله یې معافرت نصیب کړي الله یې مقام خسته کړي او الله دا غي پسمندگان او لا وارثان لا صبر جمیل ورکړي نور سره مسلمانان خصوصا زمنګ ملګری ناری نزانه سره وفات شي وي کمن ته پته یو کني الله دا ټول معافرت نصیب کړي کم بیماران دي الله تعالی صحتونه ورکړي چ څوک موږ سره د دین په کار کې ملګرتیا کوي مرسته کوي الله تعالی ته خمالوم نه چې دا غي څه قسم شری حاجتونه دي الله غوول پوره کا ها کاغي دنیاګانو په حق کې دعاګانې وکړي دي د میندو په حق کې دعاګانې وکړي مړ شي وي او الله دا غي د پاره هر قسمه هغه کوششونه کوي د ثوابونو د پاره د دعاګانو د پاره الله ته قبول کوي او هغه مقامات هغه خسته کوي او الله زموږ د خپل رضا کار والي ربانا ته من